يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إبراهيم عليه الصلاة والسلام کو جلانے کے لیے آگ کتنے دنوں تک بھڑکائی گئی؟ لو طار عليها طائر سقط مشويا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. ما هي الكلمة التي نطقها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقوه في هذه النار؟ کون سا کلمہ زبان پہ لائے تھے ابراہیم جب اسی آگ میں اللہ کے اس پیغمبر کو پھینکا گیا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ادھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا, ادھر زبان سے یہ مبارک کلمہ اللہ کا ذکر ادا ہوا, ادھر ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کا حکم آگ کو ہو گیا, تیرے اندر چلانے کی جو صلاحیت ہے وہ میں نے سلب کر لی ہے, تم چلا نہیں سکو گے. کیا ہو جاؤ؟ بردن, ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے بندے کو سردی سے ہی کوئی پریشانی ہو جائے. وسلام, ٹھنڈک اور سلامتی دو وقت تیرے اندر آ جانے چاہیے. آپ نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آرام سے بیٹھے ہیں اور صرف ہاتھوں پہ جو رسیاں ہیں, پاؤں پہ جو رسیاں, صرف وہاں ہی آگ لگی ہے, اور جب وہ رسیاں جل گئی تو ہاتھ کھل گئے اور پاؤں بھی کھل گئے, تو کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا, اس نے تمہیں آگ لگنے نہیں دی, اور اگر لگی بھی ہے تو ان رسیوں کو جس سے ہاتھ بندے ہوئے تھے, لیکن ایمان پھر بھی. آج اس دنیا کی زندگانی میں, قبر و حشر میں سکون کی تلاش ہے, رب کے ذکر کو اپنی عادت بناؤ. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے, نہ اس کے لیے کسی وقت کے انتظار کی ضرورت, نہ اس کے لیے کسی خاص لباس کی ضرورت, نہ اس کے لیے کہیں قبلہ رخ ہونے کی ضرورت, نہ اس کے لیے کسی پاکیزگی اور وضو کی ضرورت. آپ جس حالت میں ہیں رب کا ذکر ادا کیجئے, زندگی میں آپ جیسا پرسکون انسان کوئی نہیں ہو. دوسرا کام, اگر زندگی میں سکون انسان کو تلاش کرنا ہے تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر پہ درود بھیجے. ان اللہ و يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, تمہارا ایمان اللہ پہ بھی ہے, فرشتوں پر بھی ہے, نبیوں پر بھی ہے, کتابوں پر بھی ہے, اور آخرت کے دن پر بھی ہے اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر بھی ہے. جس رب پر ایمان ہے وہ بھی اپنے پیغمبر پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے. جس فرشتوں پہ تمہارا ایمان ہے وہ فرشتے بھی اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جس نبیوں پر تمہارا ایمان ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ قرآن کی آیت تمہیں سکھا رہے ہیں. جن کتابوں پر ایمان ہے ان میں سب سے بہترین کتاب کی ہی یہ آیت ہے. اور حکم کیا ہے؟ اللہ بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں, فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں, تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا, من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ بہا عشرا, جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دس نیکیاں لکھی جائیں گے, دس گناہ معاف کر دیے جائیں گے, دس درجے بلند کر دیے جائیں گے, اور ایک نہیں ستر مرتبہ رب تعالیٰ تم پہ بھی اپنی رحمت کی برکھا برسا دیں گے. وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُ سَبْعِينَ صَلَاةً, اور ایک نہیں کھربوں کی تعداد میں فرشتے تمہاری بخشش مغفرت برکت کی ستر مرتبہ دعائیں فرمائیں گے. آپ صبح شام دس مرتبہ پڑھ لو, قیامت کا دن ہوگا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم پڑھ کے تو دکھاؤ صبح شام دس دس مرتبہ, قیامت کو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میں محمد اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا. اور قیامت کا دن تو دور ہے, دنیا کے اندر ہی, اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے, تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. معمول بنائیے اور کثرت سے درود پڑھنا جمعے کے دن حکم ہے. آج وہ دنیا میں لوگ کہاں ہیں جو عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا کرتے, بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے, کوئی آتا تو معذرت کرتے, کہتے نہیں آج کے دن کثرت سے درود پڑھنا ہے, بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا مغرب کا. اور حکم ہے ہی من بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس, جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بھی دعا کی جائے رب تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں, اور وہ عصر سے شام کے درمیان ہوتی ہے اور وہ لوگ شام تک دروازہ نہیں کھولا کرتے تھے. اللہ میرے اور آپ کے شوق اور ذوق میں ان باتوں کو شامل فرمانا. تیسرا طریقہ جس سے میری اور آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے, مشینری بناتے ہیں کسی مقصد کے لیے, اس کا یہ بٹن یوں آن کریں تو یہ اس کا پرپس سامنے آئے گا, اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک مجھے اور آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے, اس کا بھی ایک مقصد ہے, وہ ہے عبادت, وہ ہے نماز. پرسکون زندگی کے لیے نماز کی پابندی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے, ہر حکم اللہ نے زمین پہ پہنچایا, لیکن نماز کا گفٹ دینے کے لیے رب تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پہ بلایا اور 50 دی, پھر 5 ہوئی, آج پڑھتے 5 ہیں, اجر و ثواب 50 کا ہی ملتا ہے. لیکن آج بھی اگر کوئی, میں کہتا ہوں سال نہیں روز نہیں, ہفتے میں ایک دن تو ایسا گزاریے نہیں تو مہینے میں ایک دن تو ایسا گزاریے۔ آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی، 17 رکھتے آپ فرائض پابندی سے صفحے اول میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 10 اور 3 مغرب، 13 اور 4 عشاء، یہ پہلے سب کو نہ چھوڑیے۔ 12 رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى 12 رکعہ بنی له بیت فی الجنہ۔ صبح اور شام 24 گھنٹوں میں 12 رکعتوں کی ادائیگی کیجئے، 4 قبل الظهر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد صلاة المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظهر سے پہلے، 2 ظهر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتوں کی پابندی کیجئے۔ ایک ٹیڑی پیسہ آپ کو پے نہیں کرنا، رب تعالیٰ اپنی جنت میں آپ کے لیے ایک خوبصورت گھر روزانہ ہی تیار کر دے گی۔ 17 اور 12 کتنے رکھتے ہو گا؟ 29۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، یہ ابھی چند ایام قبل رمضان گزرا، ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان على 11 رکعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں بھی 11 رکعتوں کی پابندی کیا کرتے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اگر صحیح بخاری کی صحیح ہے، معمول بنائیے، اللہ کی قسم اس رات کی تاریکی میں یہ 11 رکعتیں پڑھنے والوں سے پڑھ کے دنیا میں کوئی پرسکون انسان ہے۔ اللہ نے خود اس راز کو کھولا ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، رات کو اٹھنا اور اٹھ کے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا کائنات میں سب سے بہادر دل انسان وہ ہوتا ہے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اشد وطئا وَوِطَاءً، اس سے بہادر دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، بات کی قوت، گرفت، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آرگیو کرنے کی صلاحیت، یہ انسان میں آتی اس وقت ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، جب رات کو رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ان 11 رکعتوں کو معمول بنائیے، نہیں آپ سحری کے وقت اٹھ سکتے، عشاء کے بعد ہی پڑھ لیجئے۔ کان یقوم فی اول اللیل وفی آخری وفی وسطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ رات کے آخری ہی سے میں بھی تہجد پڑھتے، شروع ہی سے میں بھی پڑھتے، درمیان میں بھی پڑھتے، جو آسانی لگے معمول بنائیے، 11 اور 29 40 رکھتے، اگر تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے عشاء کے بعد پڑھ لیجئے۔ تیسرا طریقہ،

اور تیسرا لفظ جو ساتواں ہم کام میں بتانے جا رہا ہوں، رات کا صحیح استعمال کیجئے۔ رات بہت بڑی نعمت ہے، چھپی چیز ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ بادام کا چھلکا لیں، اس کی قیمت نہیں، اس کے اندر گری کی قیمت ہے۔ آپ کسی مخلص آدمی جو چھپ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی قیمت حدیث سے پوچھئے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو مستغنی ہے لوگوں سے، متقی ہے اور کوئی اس کو جانتا ہی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے دو رکعتیں پڑھیں، آپ کو دو رکعتوں کا ثواب ملے گا، لیکن یہی دو رکعتیں آپ اکیلے بند کمرے میں پڑھیں، حیث لا یراہ الناس، جہاں لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے، تو ضعف بخمس وعشرین صلاتن، 25 گنے آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ رب تعالی نے اسی لیے تہجد بھی رات کو رکھی ہے۔ راز کیا ہے؟ دل اس وقت صرف رب کے ساتھ ہم کلام ہو، دنیا کی کوئی سوچ نہ ہو، رات کا صحیح استعمال کیجئے، پرسکون ہو جائیں گے۔ پہلا استعمال رات سو کے، رات سونے کے لیے ہے، سکون لینے کے لیے ہے۔ رات جاگ کر دن کو سونا، سکون نہیں آئے گا۔ پہلی بات، رات میں سونے کا وقت نکالیے، فطرت کے اصول چینج نہ کیجئے۔ رات کے ایک گھنٹے کی نیند صبح کے 3 گھنٹوں کی نیند سے بھی بہتر ہے، جسم کی ضرورت ہے اور جسم کی خلیات کی بھی ضرورت ہے۔ اور آج تو کافر بھی اس بات کو مانا، اس آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس نے کہا ہاں، 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا ٹائم اتنا مہم ہے، جو سو جائے اس کے جسم کے تمام خلیات کی پروٹیکشن کے لیے اور خون کی پراپر سرکولیشن کے لیے اور پورے جسم کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت ضرور سوئے۔ اگر نہ سویا جائے، اس سارے خلیات اپنی جگہ پہ جب نہیں پہنچتے، 1 سے 10 بیماریاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن اس لیے کہتا ہے فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ فارق الاصباح، دن کو رات سے نکالنے والا وہی ہے۔ وجعل الليل سكنا، اس نے رات کو سکون والی بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، یہ دنیا کے نظام کو سورج اور چاند کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ چاند سے پتہ چلے گا کون سا مہینہ شروع ہوا، سورج سے انسانی زندگی قائم ہے رب کی مشیت کے تابع۔ سورج کی روشنی انسانی زندگی اور انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ساتھ یہ کہہ دیا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازے اس کے بیان ہو رہے ہیں جو سب سے زیادہ علم والا ہے، وہ اللہ ہے، غالب بھی وہ ہے۔ میرا اور آپ کا اندازہ، چلو رات کو میں یہ کام کرتا ہوں، دن کو سو جاؤں گا، کیا احکم الحاکمین تو وہ تھا، تمام حکمتوں والا، اس کا اندازہ اور میرے اندازے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ رب کا اندازہ اچھا ہے یا میرا اندازہ اچھا ہے؟ رات کا صحیح استعمال کیجئے، آرام کیجئے، تہجد پڑھیے، دعا کیجئے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحریوں کے وقت استغفار کرنے والے، اور رات کے تہائی ہی سے وہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. رات کا تہائی حصہ رہ جائے، اس حصے میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، وہ آسمان دنیا پہ میرا مالک تشریف لاتے ہیں، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے نزول فرماتے ہیں، جیسے اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے، وہ تو خود بلاتا ہے، کوئی ہے مجھے پکارنے والا؟ میں دینے کو تیار ہوں. کوئی ہے ہل من مسترزق؟ کوئی ہے رزق کا متلاشی؟ ہاتھ اٹھائے، میں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے؟ میں معاف کرنے کے لیے ہوں. بتائیے، اللہ ذوالجلال خود بلاتے ہیں اپنے بندے کو. اس رات کے اندر جب اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، جو لوگ اس وقت بھی رب تعالی سے گفتگو کی بجائے اپنے ان سستی زندگی کے پیکجز کو لے کے رب کی ناراضگی کا وہ سودا خرید رہے ہوتے ہیں، کسی فیس بک پہ بیٹھ کر اور کسی اور جگہ پہ بیٹھ کر، کیا جواب دیں گے رب کو؟ یہ وقت تو رب سے ہم کلامی کا تھا، یہ تو نیند بھی چھوڑنے کا وقت تھا، تم نے نیند بھی نہ لی، تم نے اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہ کیا، تم نے رب کے اس فرمان کا بھی خیال نہ کیا، اور اس وقت کو معصیت اور نافرمانی میں لگا دیا. سکون نہیں آئے گا. سکون چاہیے تو ساتواں کام، رات کا صحیح استعمال کیجئے. اللہ میری اور آپ کی رات کو پرسکون بنا دے. اور تین آیتیں ہیں، گھر، رات اور بیوی، تین جگہ سکون کا لفظ آیا ہے. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، سب سے بہترین سکون اس کو ملتا ہے جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر میں رات گزارتا ہے. مہنگے سے مہنگے ہوٹلز ہوں سکون نہیں آئے گا، گھر ہو رات بھی وہیں گزارے اپنے ہی بچوں کے ساتھ. اور عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، اصول جس کا جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا وہ اپنی بیوی بچوں کے قریب ہے، جتنے کسی کے ایمان میں کمی ہے اتنا وہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہے. اللہ ہمیں خوبصورت ایمان نصیب فرمائے. وما علی الا الحمد للہ علی احسانی والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان، فإنه عدو للإنسان. آٹھواں طریقہ جس سے آپ کی زندگی پر سکون ہو سکتی ہے، آپ دنیا کی تمام نعمتوں کو قبضے میں کر لیں، جب تلک آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس معرفت نہیں، رب کی پہچان، اس کے رسول کا سچا تعارف، زندگی کے مقاصد کا ادراک، جب تک ان تین چیزوں کا صحیح علم نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے ملتا ہے، سکون نہیں آئے گا. جاہل کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، سکون ہے عالم کی زندگی میں، سکون ہے علم والے کی زندگی میں. اور علم والے کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے 100 کتابیں پڑھی ہوں، 3 علم ہر شخص پہ واجب ہے، فرض ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. پہلا علم، اپنے رب کی پہچان. دوسرا علم، اپنے محبوب آئیڈیل رول ماڈل قدوے کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا علم، آخر مجھے رب نے کیوں بنایا. یہ 3 علم، قبر میں بھی یہی سوال، آپ ایک نہیں 10 PhD کر لے، سوال پہلی کلاس کا ہی قبر میں پوچھا جائے گا،

زمین پہ چلتے تھے جنت کی بشارت مل گئی. وہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی؟ جب جنازے کا وقت آیا ایک نہیں, آج بڑے بڑے جنازے آپ نے دیکھے, 70,000 آسمانی فرشتے جنازے میں شرکت کے لیے آئے. کس لیے؟ لا اجد غلا لاحد من المسلمین, دل صاف, کسی کے بارے میں بغض اور کینہ اور دشمنی یہاں پالتے نہیں تھے. وليس في قلبي غبر, کوئی گرا نہ رکھتے. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه, کبھی انہوں نے حسد نہیں کیا تھا. اللہ میرے اور آپ کے دل کو بھی ایسا بنائے, اور جس طرح یہاں جمع ہیں ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے, اور اپنے محبوب کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.